Hare Krishna. Hare Krishna. ये देव भूमि है, पुण्य भूमि। कली युग का प्रभाव से आज का लोग नहीं जानते पुण्य क्या है, पाप क्या है, कि पाप ऐसे विष आए तो उसको लोग तो ज्यादा महत्व नहीं देते। पाप से नहीं डरते लोग, कैसे ऐसे हुआ विशेषकर धर्म का नाम है गलत प्रचार से, विशेषकर एक प्रकार का प्रचार है ज्योतो मत ततो पथ बंगाली, जिससे लोग सोचते कि सब कुछ जो हम करते वो धार्मिक है, सब कुछ जो हम करते उससे हम जो भी करना चाहते जो भी मिलना चाहते मिलते। ज्योतो मत सब कुछ जो तुम करते हो वो तो धार्मिक है, ये गलत प्रचार से लोग। तो पुण्य और पाप में क्या भेद है नहीं समझते, और वैदिक धर्म इसमें बहुत गलत फहमी भी आ गए है। जैसे आजकल हिंदू धर्म, हिंदू शब्द हम उसको इतना सब महत्व नहीं देते क्योंकि वो शास्त्रीय शब्द नहीं है, आधुनिक शब्द है। आजकल हिंदू धर्म में सबसे जनप्रिय देवता कौन है? कृष्णा, काली, दुर्गा, शिवा, रामा, गणेश, नहीं साई बाबा। ओ साई बाबा के बारे में शास्त्र में कुछ नहीं है, एकदम काल्पनिक पूजा है उनकी। लेकिन काली युग का प्रभाव से बहुत से लोग साई बाबा को मानते, साई बाबा नंबर वन, नंबर टू चलेगा और शायद नंबर थ्री भी आएगा। तो लोग पुण्यशाली है लेकिन सत सिद्धांत प्राप्त नहीं करने से गलत रास्ते पर जाते। दूसरी बात है कि केवल पुण्यशाली होना तो सब कुछ पूर्ण नहीं होते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ईशांग त्वंतगतं पापं जनानां पुण्य कर्मणां तिद्वन्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते मां रजोव्रताः। अर्थात लोग जो पूर्वकृत पाप कर्मों का प्रभाव से पूर्ण मुक्त है और जो केवल पुण्य कर्म करते और उसके साथ द्वंद्व मोह से मुक्त है, अर्थात सभी प्रकार की मायिक धारणा से मुक्त है, तो ऐसे व्यक्ति मेरा भजन श्री कृष्ण कहते हैं दृढ़ता से कर सकते। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं बहुनाम जमना मानते ज्ञानवांग मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। बहुत जन्मों का ज्ञान अन्वेषण करने के पश्चात एक वास्तविक पूर्ण ज्ञानी समझ सकते हैं कि Shri Krishna Sarvopari hai, Sarvavyapi hai, Sabkuj hai, Sarvaradhya hai. Ve Bhagavan hai. Aur isko samajh ke Shri Krishna ke charan mein sharan lete. To punya acha hai paap se. Jo पाप कर्म करने से कुछ मंगल नहीं हो सकते, तो पाप से पुण्य अच्छा है. और भौतिक पुण्य कर्म करने से भौतिक लाभ हम मिलते, लेकिन भौतिक स्थिति दुखमय है. वो सुख जो पुण्य कर्म करने से लोग मिलते हैं, वो सुख क्षणिक है और दुख से मिश्रित है, क्योंकि इस भौतिक संसार का मूल स्वभाव है दुखालयम अशाश्वत. इस भौतिक संसार दुखमय है और अशाश्वत. सब कुछ जो इस जगत में है, भौतिक जगत में है, स्थायी है. और पूरा जगत भी अस्थायी है, अस्थायी है. और पूरा जगत भी अस्थायी है. तो इसलिए ज्ञानी होने चाहिए, मतलब विवेक रखना चाहिए. विवेक किस प्रकार, क्या है सत, क्या है असत, क्या सनातन, क्या असनातन, क्या है पुण्य, क्या है पाप. वास्तविक पूर्ण शुद्ध कल्याण कैसे हो सकते. और इस प्रकार एक पुण्यशाली व्यक्ति इस प्रकार पूछते है ब्रह्म जिज्ञासा, अर्थात हो ब्रह्म जिज्ञासा. पूरा जगत की स्थिति देख के विचार करके एक बुद्धिमान व्यक्ति पूछते तो इसके ऊपर क्या है, इसका आधार क्या है, परम सत्य क्या है. और वो जिज्ञासा का उत्तर है श्री कृष्ण जन्माद्य से यथोन व्याद इत्यादि श्री कृष्ण. तो जो विशेष रूप से भाग्यवान समझ सकते कि श्री कृष्ण समस्त धार्मिक पंथों के चरम गति है, और इस प्रकार श्री कृष्ण के चरणों में शरण लेते हैं. तो ये सब दार्शनिक तत्व ज्ञान विचार करना इस कलि युग में कम होते, दुर्लभ होते. तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु शास्त्र के अनुसार हमको एक बहुत सरल विधान दिया है, हरि कीर्तन करना. साध्य साधन तत्व जय किच्छु सकल, हरिनाम संकीर्तने मिलिबे सकल. तो साध्य साधन सब तत्व मिलते पूर्णतया श्री हरिनाम संकीर्तन में. तो हरिनाम संकीर्तन युग धर्म है, और कलि युग में भगवान हमको श्रीमद् भागवत भी दिया है, जो समस्त शास्त्रों का उपसंहार उसमें सारांश है, जिसमें वेदं वास्तव मात्र वस्तु, वेद की वास्तविक वाणी है कि श्री कृष्ण भगवान है और हम सब इनके अंश है, सेवक है, नित्य दास है, और इनकी अव्यभिचारिणी भक्ति, एकांत भक्ति से हमारा पूर्ण शाश्वत कल्याण साधित होगा। हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और इसलिए कीर्तन करना चाहिए, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण, संक्षेप में सब कुछ बोला था। हरे कृष्ण।